जब चेत हुआ तब क्या देखा, चहुधावन स्थल नीरव है, नीरव वन स्थल में नीरव मृग मुनि का पड़ा हुआ शब है। कुछ क्षण तक तो वे यह समझे यह दृश्य भयानक सपना है, लेकिन जब शाप याद आया तो जाना सच्ची घटना है। ओह मृग मुनि का वह सूक्ष्म शाप वास्तव में महाभयंकर है, जिसके कारण से अंधकार आगे आशा के पथ पर है। उस शाप ने दंपति जीवन के प्याले में विष भर डाला है, भूपति का भाग्य सर्वदा को संतान शून्य कर डाला है। यह बात बताना दुस्तर है कितना नृप के मन में दुख था, शायद वह उतना ही दुख था जितना उससे पहले सुख था। सुख में सोचा करते थे वे जीवन में सुख ही होता है, दुख में अब विदित हुआ आकर जीवन में दुख भी होता है। स्वर जो ढीले तार का होता है रसहीन, त्यों ही दुख साने वचन बोले नृप हो दीन। सच कहा था यह चाचा जी ने, ईश्वर सब कुछ कर सकता है, जो आज विभव दे रखा है वह सब कल को हर सकता है। ऋषियों ने भी बतलाया है विषयों के विष से बचा रहे, कामिनी कंचन नव यौवन पाकर आपे में बना रहे। नर ने यह नर तन पाया है नर होकर जन्म बिताने को, यह नहीं कि विषय विभोगों में निश दिन निमग्न हो जाने को। होता है श्रेष्ठ मनुष्य वही जो विषय वासना दमन करे, हर समय जगत का ही न रहे जगदीश्वर का भी भजन करे। मतिमान इंद्रियों के सुख में जीवन विनष्ट करते न कहीं, जीवन के लिए इंद्रियां हैं जीवन है उनके लिए नहीं। मैं भूल गया था यह बातें विषयों के भोगों में फंसकर, इसलिए दुख यह आया है हो करके दंड रूप मुझ पर। कुछ क्षण तक यों खेद से नरपति रहे मलीन, पुनि सहसा जागृत हुआ मन में भाव नवीन। बोले मैं लड़ने वाला हूँ है योद्धा का भी धर्म यही, सबसे अंतिम सबसे अच्छी यह एक लड़ाई और सही। लड़ चुका हूँ अब तक निरे युद्ध में धनुधारी योद्धाओं से, अब लड़ूंगा बाजी जीवन में मन की उत्कट इच्छाओं से। सुख दुख है सभी मानने के, भ्रम में प्राणी खो जाता है, कल्पना दोष से सुख का दुख और दुख का सुख हो जाता है। जिसने रहस्य यह समझ लिया उसको कुछ भी ना कभी दुख है, अब जीवन अंश है सुख निधि का तो उसे सदा सुख ही सुख है। यह दुनिया यात्रीशाला है जन है इसमें यात्री जैसा, दो दिन के रहने सहने में यात्री को सुख या दुख कैसा। दुख मिलता है नित प्राणी को, जग में सुख की इच्छाओं से है सुखी वही जो दुखी न हो, दुख में दुख की पीड़ाओं से। राजस जीवन के प्रेमी ने तापस का जीवन कर डाला, क्रम से भोगों के भोगी ने योगी का साधन कर डाला। वन विचरण अब भी होता था पर दृश्य न देखे जाते थे, जा जा कर तापस कुटियों में उपदेश निपति सुन आते थे। गायन अब कभी इंद्रियों को उत्तेजित नहीं बनाता था, ईश्वर का कीर्तन होने से आत्मा को सुख पहुंचाता था। रहता था नृप का चित्त लीन निश्वासर ब्रह्म विचारों में, जग में रहकर भी लिप्त न थे वे जगती के व्यापारों में। सच कहा है करने वालों ने, जल में ज्वाला का असर कहा, वैरागी हो जाने पर मन जब उधर हुआ तो इधर कहा। कुंती माद्रे रानिया नारी धर्म अनुरूप उसी तरह रहने लगी जो रहते थे भूप। यों ही जब कुछ दिन रहे भूपति सुख संपन्न, तब सहसा एक दिन हुए नई बात उत्पन्न। घटनायों घटी कि ऋषियों में जिनके परिपक्व विचार हुए, वे स्वर्ग लोक की यात्रा को सशरीर सभी तैयार हुए। उनके संग चलने को निप ने इच्छा अपनी भी जतलाई, लेकिन उनको संग ले जाते ऋषियों की मति कुछ सकुचाई। वे बोले नृप से, हे नरेंद्र प्रस्ताव आपका सुख कर है, पर आप सदैव स्वर्ग पहुँचे यह बात बड़ी ही दुस्तर है।